اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه بعدان الإسلام ابھی ہمارے ماحول میں عید قربان کے جذبوں کی خوشبو موجود ہے. ایام تشریف ختم نہیں ہوئے. سو اسی حوالے سے قرآن حکیم اور کتاب رحمت کی جنگ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین ان ایام میں حج کی سعادت عطا فرمائے اور وہ ان مقامات کے قدس کی زیارت اپنی نگاہوں اور اپنی آنکھوں سے کرے, اس کے لیے تو عموماً حج اور زیارت کا ہر فعل ایک روحانی معمہ کی حیثیت رکھتا ہے. وہ لوگ بھی جو حج کے لیے وہاں تشریف نہیں لے جاتے ان ایام میں جب اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے نوازتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہیں تو بہت سے دانا لوگ بھی محو حیرت ہو جاتے ہیں کہ اسلام کا یہ فعل اور دین مبین کی یہ سنت کیا حکمت, کیا فلسفہ, کیا دعوت, کیا نور اور کیا رحمت رکھتی ہے. یہ حیرانگیاں عام طور پر اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو سمجھنے کے لیے کسی کو شاہ کلید یعنی کنجی نہیں ملتی، چابی نہیں ملتی، تو وہ شخص حیرت ہی میں مبتلا رہتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے اگر کسی کو فہم و ذقا کی یہ چابی عطا کر دے تو صاحب اس کے لیے ان سنتوں کو اور ان عبادتوں کو سمجھنا دشوار نہیں رہتا. قرآن حکیم نے بڑے بڑے اول العزم رسولوں اور نبیوں کی شکایتوں اخلاص و ایمان کے تناظر میں دعوت کے لیے قرآن پڑھنے والوں کے سامنے رکھی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکار رحمت بھی قرآن مجید میں بڑے مقامات پر کیا ہے. ان کی شخصیت اور عظیم شخصیت جو دروس اور عبرتیں اور پند اور نصائح اور نصیحتیں اپنے وجود میں رکھتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک موقع آپ کی خدمت میں آج پیش کرتا ہوں سورہ صافات کے حوالے سے. ابراہیم خلیل اللہ رسالت کی ذمہ داریاں بڑی تندہی سے نبھا رہے ہیں اور بائبل کا علاقہ جو آج کل جدید جغرافیہ میں عراق کا ایک حصہ بنتا ہے وہاں پر دینی کام کر رہے ہیں. اس وقت کے شاہوں بادشاہوں سے دعوت کے سلسلے میں جو مشاکل اور مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ بھی تاریخ کا طالب علم جانتا ہے. یہاں تک کہ آپ کو آگ میں جلانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن آپ کا اخلاص و ایمان اس آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے. آج یہ سب دیکھتے ہیں کہ جس رفتار سے انسانی قلوب اور انسانی ارواح کا تزکیہ ہونا چاہیے اس رفتار سے نہیں ہو رہا، تو اللہ رب العالمین کی اذن اور اجازت سے آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی ہجرت اور اسی سفر کے دوران اللہ رب العالمین انہیں ایک بشارت سے نوازتا ہے. وہ بشارت کیا ہے؟ قرآن حکیم ہی میں وہ الفاظ ملاحظہ ہو، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. مالک کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک بردبار اور ایک حلیم نوجوان بیٹے کی بشارت دی. یہ ذہن میں رہے کہ بظاہر ایک بشارت لگتی ہے لیکن اس کے اندر دو تین ایسی حقیقتیں ہیں جو تھوڑا غور و فکر کریں تو وہ اس کے اندر سے خود اپنے وجود کو تسلیم کرا لیتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا کہ ایک تو ہم نے بشارت دی بیٹا ہونے کی. برادران گرامی اور اس کے ساتھ قرآن حکیم نے غلام کا لفظ استعمال کیا. یہ تکڑا کریل جوان جس وقت بندہ ہو جاتا ہے اور بچپنا اس کے درمیان کی جو عمر ہے اس عمر کے حصے کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو گویا اس بچے کی بشارت کے اندر ہی یہ بشارت موجود تھی کہ جو بچہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو ہم خاص عمر سے بھی نوازیں گے، وہ بڑا ہوگا، وہ جوان ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ قرآن حکیم نے تیسرا لفظ استعمال کیا کہ وہ بڑا حلیم ہوگا. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ حلیم لفظ قرآن مجید میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن حکیم اس کو 15 مرتبہ استعمال کیا ہے اور 15 میں سے تقریباً 12 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حلیم لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کہ میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں، خدا حلیم ہے، الہ حلیم ہے. اور یہاں رب کائنات نے فرزند ابراہیم کو کہا کہ ہم آپ کو جو بچہ دیں گے وہ بھی حلیم ہوگا. یہاں قاری قرآن کو اس ٹھوس اور غلط فلسفہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو یونان کی طرف سے منتقل ہوا. ہمارے علماء نے اس کو سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، لیکن ان کی وہ گندی منطق اور گندا فلسفہ ابھی ان سے جدا نہ ہوا. تو برادران گرامی، اس فلسفہ میں اور اس لاجک میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اعتقادات اور الہیات کے حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اس کی صفتیں بھی غیر کے ساتھ نہیں مانتے اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی نہیں مانتے، اور اللہ کے افعال جو ہیں وہ غیر میں ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ فلسفہ کی ٹرمینالوجی ہے، انہی کے انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن قرآن مجید کا انداز ویسا نہیں ہے، قرآن مجید کا انداز سادہ ہے، لیکن اس سادگی میں اتنا حسن ہے کہ جس حسن سے جہاں پڑھا لکھا بہرہ مند ہو سکتا ہے، ان پڑھ بھی بہرہ مند ہو سکتا ہے. راجان گرامی، اور یہ قرآن حکیم کا ایسا قرآن امتیاز ہے کہ جہاں ذہن کی تخلیق کتابیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اللہ کا کلام بے مثل، بے عدیل، بے نظیر دکھائی دیتا ہے. تو یہاں اب کائنات یہی نہیں ہے، بلکہ آپ اور بھی دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے الفاظ استعمال کیے، اللہ رب العالمین نے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کر دی. لاجک اور فلسفہ کے طالب علم کے لیے مشکل ہے کہ رب کہتا ہے میں بھی حلیم ہوں، اور ساتھ وہ کہتا ہے ہم نے جو اسماعیل لیا ہے وہ بھی حلیم ہے. تو وہ لوگ جو مسجدوں میں لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کوئی اللہ کی ذات کے نام پر ذہنوں کو پراگندا کر رہے ہیں، اپنی اپنی دکانیں پر اپنا اپنا سودا. برادران گرامی، اور عام کو عشق رسول اور محبت رسول سے محروم کر کے ان کو خشک فلسفیانہ بحثوں میں مبتلا کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کا انداز سادہ ہے، اس میں پرکاری ہے، اس میں دلچسپی ہے، اس میں دل فریبی ہے، اس کے انداز میں معصومیت ہے. اس کے معصومیت کے آپ دینوں میں کائنات کے تمام علوم کے نقشے بے نقاب دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کی یہ تاثیر ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی حلیم، یہ بھی حلیم. میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ چراغ جلائیں اور چراغ جلا کر کے اس کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو چاہے وہ جیسا یہ چراغ ہوگا آئینے میں بھی ویسا ہی نظر آئے گا، جیسے اس میں روشنی نظر آئے گی اس میں بھی روشنی نظر آئے گی. لیکن صاحبو، یہ اصل چراغ ہوتا ہے اور وہ اس کا پرتاؤ ہوتا ہے، اور پرتاؤ اصل نہیں ہوا کرتا اور نہ وہ اس کی حقیقت حاصل کر سکتا ہے. علامہ فرماتے ہیں جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کو ان الحال سے نوازا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ حلیم ہے ویسے یہ حلیم ہے، جیسے وہ رؤوف ہے ویسے یہ رؤوف ہے. فرمایا وہ اپنی ذات سے حلیم ہے اور یہ اس کی عطا سے حلیم ہے. فرمایا کہ اگر عطا سے فبشرناہ بغلام حلیم، تب اگر کوئی بندہ بندے کو کہہ رہے اچھے بندے کو کہ جی اس کو اللہ نے علم غیب دے دیا ہے، تو بدکو نہ، اسے گھبراؤ نہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شریک ہو گیا ہے. بابا یہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے, وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, یہ جھولی پھیلانے والا ہے, یہ کشکول اس کے سامنے راز کرنے والا ہے اور وہ رب اس کے کشکول کو بھرنے والا ہے. کبھی دینے والا اور لینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. فبشرنا بغلام حلیم, ہم نے ان کو بشارت دی ایک ایسے بیٹے کی جو نوجوان بھی ہوگا, جو حلیم بھی ہوگا. اب حلیم کیا ہے؟ وقت نہیں ہے مگر نہ میں لفظ حلیم پر تھوڑی کھل کر گفتگو کرتا. اس پر تقریباً ائمہ لغت نے 42 سے بھی زیادہ معانی نقل کیے ہیں. حلیم کیا چیز ہے؟ پرادانی گرامی, لیکن بہت پسند آئی بیزاری کی بات. توانائی ہو, طاقت ہو آپ کے پاس, اور توانائی طاقت آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کی حکم عدولی کرتا ہے یا حکم عدولی نہیں کرتا, آپ اس کو کسی کام سے منع کرنا چاہتے ہیں لیکن طاقت ہونے کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں, تو توانائی کے باوجود جو کسی کو معاف کر دے وہ حلیم ہوتا ہے. اللہ برادان گرامی, اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کی گرفت محکم ہو اپنے وجود پر, اپنے جذبات پر, اپنے احساسات پر. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی عقل اگر کسی کے قابو آ جائے تو اس کا جذبہ اس کے قابو سے نکل جاتا ہے, اور اگر وہ جذبات کو قابو میں لے آئے تو اس کی عقل اس کے قابو سے نکل جاتی ہے. اور بابا اگر عقل بھی پاس ہو اور جذبہ بھی پاس ہو تو آنکھ قابو نہیں آتی, وہ کسی کے حریم حسن میں جا اترتی ہے. اگر بندہ آنکھ بند کر لے تو کان قابو سے نکل جاتا ہے اور بندہ گندی باتیں سننے لگ جاتا ہے, اور اگر کان قابو میں آ بھی جائے تو اپنے ہی قدم اپنے ہی بنتے اپنے مخالف ہو جاتے ہیں. بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے مرکز میں جا پہنچتا ہے. اگر قدم قابو میں آ جائے تو آنکھ قابو نہیں آتے, یہ کسی پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن حلیم وہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا وجود باتیں کے ساتھ اس کی گرفت کے اندر ہونا, وہ حلیم ہوتا ہے. اللہ کا بشر نہ ہو بے غلام الحلیم. ایسا نہیں ہوتا پرزن کہ جس کی گرفت نہ ہو اس کے اوپر. عقل بھی ان کی اللہ کی عطا کر دی تھی لیکن قابو میں تھی. سوچ, نظر, کان, بدن. اور یاد رکھنا, نیکی کی معراج یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اوپر حاکم بن کر کے اپنا سب کچھ نبی کے ثبوت کر دے, نا اپنا سب کچھ رسول کے ثبوت کر دے. اگر اس میں تسلیم اور رضا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی اور نیکی کی معراج پانے والا نہیں ہے. سو آگے بڑھیے. مالا کہنا دیکھا, فبشر لا بغلام حلیم فلما بلغ ما السعی قال یا بنی. جس وقت بچہ جواب ہوا, ایک والد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو جائے, اس کے ساتھ کاروبار میں اپنی توانائی شامل کر دے, اس کا لائف پارٹنر بن جائے, اس کو سپورٹ کرے. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, بیٹا جوان ہوتا ہے, تو جوان بیٹا اپنی توانائیوں سے اپنے باپ اور اپنے ماں کا ہاتھ بٹاتا ہے. برادران گرامی, فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی. علماء تفسیر نے لکھا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سعی کا معنی عبادت بھی ہو سکتا ہے, اور سعی کا معنی یہاں پر کاروبار دنیا میں فراست, ہمت اور محنت کے ساتھ اپنے والد کا شریک ہو جانا. یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. آج اسماعیل ناخیز تھے لیکن بدن میں بڑی قوت تھی اور ذہن میں بڑی معصومیت تھی. ان کے گلگور رخساروں کے اندر جلوہ نور خدا ملاحظہ کیا جا سکتا تھا. وہ خاندان رسالت کے چونکہ رکن تھے تو ان کی زمین سے نور نبوت آیا تھا. دیکھنے والوں کے لیے مشکل نہ تھا کہ یہ جس کا بیٹا ہے وہ بھی عظیم ہے اور جو بیٹا ہے وہ بھی عظیم ہے. راجان گرامی, القرآن حکیم نے کہا کہ قال یا بنی انی اری فی المنام. والد صاحب نے کہا کہ بیٹا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, خوابوں کے معاملے میں بہت احتیاط, بہت احتیاط. یہ نبوت کا 17th حصہ ہے، لیکن ہر خواب دیکھنے والا نبوت کا 17th حصہ نہیں پا لیتا، نہ وہ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ 1/70 یا 1/70 حصہ وہ نبی ہو سکتا ہے، یہ معنی نہیں نکلتا حصہ حدیث کا. مطلب یہ ہے کہ تم انبیاء کی سنت میں پہلے صدق پیدا کرو، زبان میں صدق آ جائے، آنکھ میں صدق آ جائے، کان میں صدق آ جائے، دل میں سچائی آ جائے، روح میں سچائی آ جائے، ہاتھوں میں سچائی آ جائے، قدموں میں سچائی آ جائے، فیصلوں میں سچائی آ جائے، اور امور میں سچائی آ جائے، دنیا میں سچائی آ جائے، ریاست میں سچائی آ جائے، ہر بات میں سچائی آ جائے، تو پھر تمہاری خوابیں بھی سچی ہونے لگ جائیں گے. لیکن بابا زبان جھوٹی ہو، دماغ جھوٹا ہو، کام جھوٹا ہو، فیصلہ جھوٹا ہو، قدم کی رفتار جھوٹی ہو، ہاتھوں کا پکڑنا جھوٹا ہو، بولنا جھوٹا ہو، پاؤں جھوٹا ہو، اور رات کو خواب دیکھے اور بندہ کہے جی میرا خواب سچا ہو گیا، تو جھوٹوں کے خواب سچے نہیں ہوا کرتے، یہ سچوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ تمام سچوں کے سردار انبیاء ہوتے ہیں. خالی آقا نبی کی خواب بھی جھوٹی نہیں ہوا کرتے ہیں نا، تو جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سچ دیکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے بیٹا خواب میں دیکھا، تمہارے سچائیوں کا پول تو صاحب کوئی مال کی لالچ دے دے تو کھل جاتا ہے، ہم تو درہم و دینار کو دیکھ کر کے اپنی ہی سچائیوں کا جنازہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. ہمیں تو کوئی طاقت سے ڈرا لے اور اگر پولیس والوں کی اٹکڑی سامنے آ جائے تو بابا صدق ہمارے کی شمع بجھ جاتی ہے، کچھ پلے نہیں بچتا. لیکن یہ انبیاء اور یہ انبیاء کے سچے غلام بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو آگ میں پھینک دو یہ آپ قبول کر لیتے ہیں، لیکن سچائی کی شمع کو گل نہیں ہونے دیتے ہیں. رادان گرامی، ان کے سامنے اگر قلزم بھی ہو اور اس کی مادہ بھی ہو تو اپنا قدم مادہ پر رکھ دیتے ہیں، رب کائنات وہاں دریا کی موجوں کو ان کے لیے خشک راستے میں تبدیل کر دیتا ہے. سچوں کی تو باتیں ہی سچی ہوتی ہیں، اور ان سچوں کا کوئی غلام ہو تو اس کے خیمے بھی جل جائیں، اس کے بیٹے بھی شہید ہو جائیں، اس کے سامنے اس کے لخت جگر کا خون بھی آ جائے، اور وہ حسین بھی ہو تو کہے گا جل جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن محمد کا قرآن نہیں جھکنے دیں گے نا. رادا علی گرامی، یہ سچائی کا سفر ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ انی تاکید کے سیگے کے ساتھ کہا کہ میں نے دیکھا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مہم خیال تھا جو گزر گیا. خیال تو تمہارے ذہن اور میرے ذہن میں گزرا کرتا ہے، نبی کے دل اور دماغ میں خیال نہیں گزرتا، سچ ہی گزرا کرتا ہے نا. فرمایا ذبح ہو، کہا میں ذبح کر رہا ہوں بیٹے، دیکھا خواب میں، آپ تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا بت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میں کہا کہ ابا جی کیجئے، جس کا حکم ہے اسی طرح کریے. ہے ایسا بیٹا ہو نا، اور 14 سال 15 سال یا 19 سال کی عمر ہو، جذبے جوان ہوتے ہیں، جوانی مہکتی ہے، اس وقت طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور قوت کی جنٹھلوں پر پتے آ رہے ہوتے ہیں، اور انسان نہ جانے اپنے شباب کے دائروں میں کس کس طرح وہ رقصہ ہوتا ہے، فرحان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید ابھی میں نہ جاؤں، موت نے تو مجھ سے قریب ہی نہیں آنا ہے. اور باپ یہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا آ میرے ساتھ روٹی کھاؤ، بال کہتا ہے بیٹا دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، آج تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا خیال کیا ہے، میں نے آداب فرزندی آج سے سیکھے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے نے دیکھا ہے تو آپ اسی طرح کیجیے جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. رضا علی گرامی، گویا یہ عید قربان ایک ایسی لطیف اور حسین حکایت ہے جس میں معاشرہ کا سب سے، سوسائٹی کا سب سے بگڑا ہوا شعبہ، جس میں بوڑھے پیٹ رہے ہیں، گھروں کے اندر سے تہذیب مدنی جو ہے اس کو رخصت کر دیا گیا ہے، اور ماں باپ ترس رہے ہیں کہ بیٹے ہماری اطاعت کریں. اللہ اکبر پڑھنے والوں، اس اللہ اکبر کی صدا کے پسے منظر میں بیٹے اور باپ کے تعلق سے کچھ اپنے گھروں کی بھی پرداختگی کر لو، اور بچے ہو تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، یہ آداب فرزندی ہیں. اسی پر آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فلسفی جس کا نام فارابی تھا، اس نے کہا تھا کہ بڑا فلسفہ سوچا ہے، بڑا فلسفہ لکھا ہے، لیکن اے نبیوں تمہارے حریم قضا اور تمہارے حریم کے حکم کے انداز ہی نرالے ہیں، تمہارا انداز کوئی غیر نبی نہیں اپنا سکتا ہے نا. برادران گرامی کہا ہاں جی کیجیے، اللہ اکبر. برادران گرامی افلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن مجید نے کہا کہ دونوں جھک کے خدا کے حکم کے سامنے. باپ نے کہا کہ اچھا پھر ذبح کرتا ہوں. بیٹے نے کہا اچھا آپ ذبح کر لیں. اور ہونا کہ لیٹا دیا ان کو جبین پر، گویا ان کا چہرہ خاک میں رکھ لیا. اور بیٹے نے خود ہی کہا تھا کہ ابا جی الٹا لیٹا ہے. کیوں الٹا لیٹا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نازک لب اور میری حسین آنکھیں، میرے گلگل رخ آپ کے سامنے آ رہے تو آپ کے دل میں شفقت پیدا ہو جائے اور آپ چھوڑ نہ دیں، مجھے الٹا لیٹا دیں تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر ہی نہ آئے. فتلوا للجبین، ان کو الٹا لیٹا دیجیے، الٹا لیٹا دیجیے. برادران گرامی یہ تو آیات کا حسن، اور اس حسن کو میں لے کے چلوں تو یہ ختم نہ ہونے والا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ تیز چھری والد نے اپنے بیٹے کے لخت جگر کی گردن پر چلائی، اللہ اکبر کی صدا صدا میں گونجی، اور وہ اللہ اکبر کی صدا کیا گونجی کے پاس جبرائیل بھی کھڑے تھے. اس کی آنکھیں بشر والی آنکھیں نہیں ہیں، نہ جانے جبرائیل کی آنکھ میں کتنے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں. برادران گرامی وہ تندور محض ہے، وہ ان جذبوں اور ان احساسات سے اللہ رب العالمین نے آگ ہی پیدا کیا. ہاں ہاں وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا آنسو بہائے، لیکن جس وقت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر تو جبرائیل میں ساتھ نے دو دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. برادران گرامی اور پھر جبرائیل نے خدا تعالی کے حکم کے ساتھ فصدیناہ بذبح عظیم، قطران سرمدی ان کے سامنے پڑا کہ یہ چھری نہیں چلے گی. ابراہیم نے کہا ہے چھری تو چلتی نہیں، رب کائنات نے کہا اس کو چلنے دیتے نہیں. انہوں نے کہا یہ چلتی نہیں، کہا اس کو چلنے دیتے نہیں. یہ حریم نبوت، میرا رب چاہے تو پانی کو کہو کی صورت بنا کر کے اس کو سد اور دیوار بنا دے، میرا رب ذوالجلال چاہے تو آپ کے بڑھتے ہوئے شہروں کو گل گلزار بنا دے، میرا رب چاہے تو چھری چلتی رہے گردن اسماعیل پر لیکن وہ زبا نہ ہو، زبا ساتھ میڈا ہوتا رہے نا. بذبح عظیم، جس وقت بیٹے نے کہا کہ ابا جی چوری کیوں نہیں چلتی، آپ جلدی کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ نے تو کہا زبا، میرا بیٹا چلانا چاہتا ہوں چلتی نہیں ہے. اور پھر جبرائیل نے کہا کہ بیٹا تجھے بھی نبی ہو، پھر کہیں نہ جبرائیل نے کہا کہ بیٹا ابراہیم تجھے بھی نبی ہو، پھر کہیں نہ ہو بزر کے ندیم کی. انہوں نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا اور جبرائیل نے دو دفعہ کہا اللہ اکبر، اور اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر. یہ تھے آداب. اور ابراہیم نے جس وقت دیکھا کہ نبی اب میڈا کی صورت میں ملی، آپ نے پھر پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے مصطفیٰ نے کہا قیامت تک آپ پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. رب یہ تیرا ذکر کا ترانہ ہے. فرمایا ذکر میرا ہے لیکن منظر میرے ابراہیم کا ہے نا. فبشرنا برادران گرامی، اب لوگ فلسفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس زمانے میں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی. وہ جی یہ قربانی تو مکہ میں تھی، وہ ادھر لونی چاہیے تھی، اور 20 لاکھ سے بھی زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں، اور اگر سارے عالم اسلام کے جانور جو عید قربان پر ان ایام میں، آج بھی قربانی کا دن ہے، ان ایام میں جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کو اکٹھا کرو تو کروڑوں جانور بن جاتے ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں. یہ عقل کے مارے جنہوں نے کبھی بوئے نبوت سونگی ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی اخلاص کے بیج سے پیدا ہونے والے درخت کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو مہکانے کی توفیق ہی نہیں دی ہے. برادران گرامی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, یہ تو صرف مکہ میں آئی تھی اور مکہ میں ہو گئی لیکن تیرے لیے اور میرے لیے تو میرے حضور کا فعل معتبر ہے. میرے حضور نے آپ جانتے ہیں ہر سال حج نہیں کیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج نہیں کیا کرتے تھے, ان کی حج اور عمروں میں اختلاف ہے کہ 4 یا 6 حج, حج نہیں عمروں کے سمیت آپ نے اتنی بار زیارت کی. مدنی زندگی میں لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال حج کے لیے نہیں گئے تو جب عید قربان آتی نا تو مسلم شریف کے الفاظ سنو, فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املخین اسودین. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن آ جاتا تو 2 مینڈے پکڑتے جو کبھی کالے رنگ کے ہوتے اور کبھی گندمی رنگ کے ہوتے. فرماتے فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ, تو حضور نے مدینہ میں قربانی کی. فوضع رجلا ولا سفاقهما, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرماتے اور اپنا قدم مبارک مینڈے کی گردن پر رکھ دیتے اور اس کے بعد خود ذبح کرتے اور پھر فرماتے لوگوں یہ تمہاری جد ابراہیم کی بھی سنت ہے اور تمہارے محمد کی بھی سنت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. برادران گرامی اب جو آل محبت ہوتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل آپ کی سنت قابل اطاعت ہے. یاد رکھنا میں کسی فرقہ وارانہ سینس میں نہیں کہتا, میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, اس بات کو سمجھیے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ حضور کی ساری حدیثوں کو اپنائے اور کہے جی میں حضور کی ہر حدیث پر عمل کروں گا, یہ ممکن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل ممکن نہیں ہے, لیکن حضور کی سنت پر عمل یہ لازم ہے. حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ حدیث تو جو کچھ حضور نے کیا فرمایا وہ حدیث ہے. اب حضور نے معراج بھی کی اور آپ کہیں گے میں حضور کی ہر حدیث پر عمل کروں گا, تو بابا آپ ذرا 2 قدم تو اٹھا کے بتا دیں, آ تو اختتام میں آ ہی نہیں سکیں گے, رہ ہی نہیں سکیں گے. گویا ساری حدیثوں کو ماننا یہ ناممکن ہے, لیکن حدیث کے اندر جو حضور نے سنت کا راستہ دیا ہے برادران گرامی وہ اپنایا جائے. اور سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یا اس کی فضیلت بیان کی ہو یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہو. برادران گرامی اب آئیے, رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کر دیا اس کی فضیلت بیان کی, فضیلت کیا بیان کی سنیے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کر چکے تو کاشانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی تو تھا مدینہ میں, دروازے ایک ہی جانب کھلتے تھے, تو آپ کاشانہ علی کی طرف گئے اور جا کر دیکھا علی کیا کرنے لگے ہو. کہا یا رسول اللہ آج کی سنت میں قربانی کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ ماذا تفعلین, اے فاطمہ کیا کر رہی ہو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہوئی ہوں آپ کے انتظار میں کہ عید ہے, آپ تشریف لائیں گے, دست شفقت میرے سر پر پھیریں گے. آلونا کہ تم دیکھتی نہیں کہ علی قربانی کر رہا ہے. قومی فشادی اضحیت کی, اے فاطمہ اٹھ کھڑی ہو میرے ساتھ آ, ذرا اپنے قربانی کے جانور کو بھی دیکھ رہے. علی ذبح کرنے لگا ہے برادران گرامی. پھر آپ نے فرمایا کہ تو جانتی نہیں ہے کہ یہ قربانی کے جانور کو دیکھنا بھی ثواب اور قربانی کرنا بھی ثواب, اور فرمایا کہ جو اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے میرے حضور فرمانے لگے کہ یہ نیکی کے پرلے کو اپنے وزن سے 70 مرتبہ زیادہ جھکا دیتا ہے. ابو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بے قابو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے پتہ کیا فرمایا, وہ حضور کی اولاد پر سلام ہو جائے. وہ کتنے شفیق تھے حضور کی امت کے معاملے میں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ علنا خاصا, یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے لیے صرف خاص ہے, ہمارے لیے کیا یہ حضور کے گھر کے لیے یہ صرف ہے کہ اتنا سلام اللہ عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا لا لآل البیت ولآل محمد ولأمتی، یہ قرآن تمہارے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے بھی ہے، رہو یا یہ قرآن قیامت تک اللہ رب العالمین یہ فعل کرنے والوں کو نصیب فرماتا رہے گا. برادران گرامی، اتنا زیادہ فلسفہ نہ سیکھو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی سے منہ موڑ لو. تم مجھ سے یہ پوچھ لو کہ شاہ جی آپ خطبہ دیتے ہیں، یہ عصا کیوں ہاتھ میں پکڑتے ہیں؟ یہ کیوں عصا ہاتھ میں پکڑتے ہیں؟ کوئی آپ بڈھے ہو گئے ہیں کہ آپ عصا پکڑتے ہیں؟ آپ تو چلتے ہیں تو بغیر عصا کے چل لیتے ہیں، اور جب جمعے کا خطبہ دینے لگتے ہیں تو آپ عصا پکڑ لیتے ہیں. یاد رکھنا ایک بات، یہ خاصا صرف میرے حضور کی امت کا ہے اور میرے حضور کے دین کا ہے کہ یہ ایسے پاسبان ہیں حضور کی شریعت کے کہ انہوں نے زبر سے زیر نہیں ہونے دی، زیر سے زبر نہیں ہونے دی نا. آج چرچ میں جا کر کے، چیپل میں جا کر کے ان کی فرما نصیبیاں اور ان کی محرومیوں کا اندازہ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائیے کہ برادران اسلامی وہ اصل دین تلاش کرتے ہیں لیکن ان کا دین ان کو ملتا نہیں ہے. لیکن میرے حضور کی صدا ہے، دعوت ہر پانچ وقت ہر روز لگتی ہے، اور گویا یہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ تم حضور کی زندگی کے بارے میں سوال تو کرو، سوال تو کرو، تمہیں حضور کا قرآن حضور کی زندگی کے ہر سوال کا جواب دے گا. مجھے یہاں ایک دفعہ احساس ہوا تھا کہ یار ہم ادھر فضائل بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی داڑھی کی قسم کی، اللہ نے حضور کے زلفوں کی قسم کی قرآن مجید میں. احساس ہوتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، لیکن صاحب ایک مرتبہ میں مار لے گیا تو یقین جانیے کہ مجھے یہ محبت والا فلسفہ بڑا یاد آیا کہ وہاں اسلامک ہاؤس کے نام سے، یہ اسلامک ہاؤس انگریزی میں ہوتا ہے، نارویجن لینگویج میں کہتے ہیں اسلامک ہاؤس کے نام سے، وہاں کی یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے ایک کتاب لکھی ہے اور اسلام کے فیملی سٹرکچر پر، اس کی وہاں وائس چانسلر ہے، وہ ملنے کے لیے مجھے آئے اور اس نے کہا میں تھوڑا سا ڈیبیٹ کروں گی آپ کے ساتھ. اس کی ویڈیو بھی ہے الحمدللہ تعالی، لیکن میں نے اس کو عام نہیں ہونے دیا کچھ حکمتوں کے بنا پر. تو برادران گرامی، وہاں وہ مجھ سے یہ سوال کرنے لگی کہ تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو ہے وہ زندگی کی قرآن میں موجود ہے. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کیسے رکھے تھے، کیا قرآن میں ہے؟ میں پوچھ لوں حضور کی داڑھی کیسی تھی، کیا قرآن میں ہے؟ مجھے یاد آیا ہے امام راضی کیا تو نے خوبصورت تفسیر لکھی، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اس کا مطلب یہ ہے اے محبوب، تیرے روح تابہ کی بھی قسم اور تیری زلف پیغمبرین کی بھی قسم. نہ برادران گرامی، اسلام کا درہ امتیاز ہے کہ اس میں زبر سے زیر نہیں کی جاتی، زیر سے زبر نہیں کی جاتی. اور اگر ہر چیز سلامت ہے تو کیا تم حضور کی قربانی کے انداز کو محو کر دینا چاہتے ہو؟ اور تم کہتے ہو جی غریبوں کا فائدہ بڑا ہوتا اگر جانور ذبح نہ کیے جاتے تو جی غریبوں کو پیسے دیے جاتے. غور نہ منائیے، آگ لگ رہی تھی افغانستان میں تو ہمارے پاکستان سے جو مدد کے ٹرک بھیجے گئے تھے وہ 40 تھے، ہاں مجھے یاد ہے، اور ہاتھ کے ٹکڑے بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ 40 کمبلوں کے ٹرک بھیجے گئے تھے، پوری قوم جل رہی ہو تو کیا 40 کمبلوں کے ٹرک سے کیا اس کو کوئی شیلٹر دیا جا سکتا ہے؟ افریقہ میں بھوک سے لوگ مر رہے تھے تو کتنے سروس داروں نے کتنے پیسے بھیجے تھے؟ لیکن میرے مصطفیٰ کی قربانی کی سنت ہر سال گوشت پیک کر کے لاکھوں کے خاص سے بھوکوں کا پیٹ بھر دیتی ہے نا. یہ ہے فیضان سنت نبوی. اور پھر آپ نے ابھی غوری میزائل بنایا ہے، مبارک ہو وزیر اعظم پاکستان کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ آپ نے غوری میزائل بنایا ہے، مبارک. دینے کا مطلب یہ وایو تو لہم مستطعتم، مسلمانوں کو تمہیں آگے بڑھنا چاہیے جو لگائے حیات میں زندہ رہنے کے لیے. لیکن اگر کل کوئی منہ پھٹ فلسفی آپ کو ملے اور جی پاکستان میں سارے بھوکے مارے ہو، تم نے غوری میزائل بنانے پر جو کروڑوں ڈالر لگا لیے ہیں، یہ کوئی منطق بنتی ہے جی؟ اتنے ڈالر تم نے لگا لیے ہیں جی، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ بھوکا مر رہا ہے اور تم یہ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ پاکستان کا فوڈ اکیڈمی جو کہ آرمی کے افسر تیار کراتی ہے. آپ جانتے ہیں اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے, کتنے پیسے اس میں لگائے جاتے ہیں. آرمی جو 80% بجٹ ہماری آرمڈ فورسز کو ملتا ہے وہ اس کے امونیشن کو جس وقت استعمال کرتے ہیں سپاہی ہوتا ہے, اس کی 2200 روپے تنخواہ ہوتی ہے. اس سے جو کارتوس استعمال کروائے جاتے ہیں وہ سائمن لاکھوں کی قیمت کے بنتے ہیں کہ تم پتھر کو نشانہ بناتے رہو کارتوس ضائع کرتے رہو. تم یہ کہتے ہو جی سپاہی جی کارتوس کیوں استعمال کرتے ہو, اس سے غریبوں کو اگر دے دیا جائے تو اس سے تو بڑا فائدہ ہو. کیا وجہ ہے کہ وہاں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں جی تیار کرنے پر قوم کو اگر کروڑوں روپے بھی لگے تو کل میدان میں کام آنے چاہیے. تو محمد نے کہا میرا تو ہر امتی مارشل فوجی ہوتا ہے, میں نے اس کو سب آسان یہ طریقہ بتا کے تاکہ میدان جنگ میں وہ خون سے گھبرایا نہ جائے. وہ ہر سال بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے آپ سے قربانی کرے گا, پھر میدان جہاد میں اترے گا تو دیکھو غلام رسول کا انداز کیا ہوگا. عظیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بڑے فوائد ہیں, اور یہ چمڑے کی صنعت سے جو چمڑے سے جو چیزیں انڈسٹری کی لیول پر جو انسانیت کے کام آتی ہیں. اور اگر میں نے ایک معیشت دان کی رپورٹ پڑھی تھی کہ دنیا ساری میں جو چمڑے کا لباس, چمڑے کے ٹینٹ اور چمڑے کے جوتے استعمال ہوتے ہیں, اس میں سے 99% چمڑا جو ہے وہ مسلمانوں کی قربانی ان کو دیتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ ایسے کیسے ہو. اور پھر آخری بات آپ سے کروں کہ تم اور میں تو اللہ کے بڑے فضل میں ہیں, یار ہمیں چلنا چاہے تو گاڑی بھی مل جاتی ہے, اور ہم بیٹھنا چاہے تو ہمیں کرسی مل جاتی ہے, ہم سونا چاہے تو پنکھوں میں اور ایئر کنڈیشن میں ہم سو لیتے ہیں. لیکن تم ان لوگوں کو کیوں بولتے ہو کہ جس بازار میں 150 روپے کا کلو گوشت ملتا ہو اور جس مزدور کی 10 روپے کا بھی جاب نہ ہو اور اس کو نہ ملتا ہو اور سال پورا گزر جائے اور اس کی ہڈیا میں گوشت نہ پکتا ہو, اگر کسی طرح اس کی ہڈیا میں گوشت چلا جائے تو شکر نہیں کرتے کہ وہ کچھ پروٹین تو کھا لے گا نا, کچھ تو اس کے جسم کی غذا بن جائے گی. برادران گرامی, اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام کا منہ مت چڑھائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ نبی الکریم کی سنتوں کو اپنائے. ہر دور میں مقابلہ ہر فتنے کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کرنے کی توانائی رکھتی ہے. آؤ حضور کی سنتوں کی طرف بڑھو اور اس واقعہ کو یاد کر کے اٹیچمنٹ نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ وہ کی اور کیا بھی حاصل کرو. میں نے کہا کہ یہ حج کے مہم میں اور یہ قربانی کے مہم میں اس بندے کو سمجھ نہیں آتے جس کے ہاتھ میں چابی نہ آئے. اور میں نے کہا تھا وہ چابی کا ہے, وہ عشق رسول کی چابی ہے, وہ لگا لو سب کو سمجھ آ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.